Bueno, pois acabou son deseo e acaba de chegar pois o presidente anterior de Rosalía de Castro, Alfonso Rico. Boas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Vamos a ver, agora que xa estás xubilado, pasaches a deixaches a presidencia, to, como vivía o novo presidente? Ten boa paga ou non ten boa paga? A paga eu creo que do dous igual, tanto do presidente como do presidente. E o tesorero é o que máis bronca leva. Sí. Pero bueno, hemos pasado de unhas eleccións, se albaba moito tempo, todo era un presidente que máis é moi válido, tío que lle moito centro, é moi conocido, que foi tesorero, oi, foi secretario, e agora, pois, colleu os chavales para aprender gaita, pandereta e todo, uh-huh. E da gusto verlos, porque esta mañán había 22 chavales ali, jolín. E el de momento que lle dá a clase, bailan os grandes, os pequenos, uh-huh. E máis é moi importante, porque é novo, sí. Os vellos xa temos que retirando, sí. apoiando todo, eu vou apoiarlo uh-huh. dous anos máis, axudándoles. Quen fora, se for outro presidente, eu xudaría igual. Sí, sí. Porque eu non xudo ao presidente, eu xudo a entidade, a Rosalía. Claro. Eu levo, pois, botei unha vez 14 anos vicepresidente, logo estive dous anos por aí solo, non é que fora a Venezuela levar os cuartos nin a Ibiza, eh? Nin a Panamá, nin a... Quedei en Corrillá, pero bueno, despois fui un presidente 6 anos, e agora, pois, eu alegro moito que fora él, porque é un home que é válido, sabe lo vale mellor que nós, porque entre outros preparacións. Entonces, eu pido a todos os socios colaboradores de Cornellá, semitigantes, amigos de Cornellá, que temos moitos entidades, pois que Rosalía sempre irá, e creemos que vaya mellor, creemos que sea mellor, intentaremos que sean mellores cousas, facer as cousas igual, que todo vaya perfectamente. Eu estive con uns socios, con directivos, que nos portaron moi ben, sou máis sufre o tesorero, porque é o que máis broncas leva, mal presente. Pero bueno, con todo eso estou de acordo que fora ben así, e todos estamos apoiando, os que saliron, os que estamos. Eu sigo outra vez de vicepresidente, pero aguantarei 2 anos máis con eles, e quero que os rapaces de Rosalía e a entidade de Rosalía que vai apoiando todo. Nós facemos moitas actividades, e non hai que fazer menos, hai que fazer máis. Eu todo que fai actividades en Rosalía colabora moito, gasta moito tempo, porque os sueldos, como dicíamos, temos os mesmos sueldos todos sí. Os directivos teñen o mesmo sueldo. Ah, e aí teides todos o mesmo sueldo. Sí. Foi 0 sueldo, 0 puntos, todos. Pero calquera que te pregunte, tanto os salientes como os vellos, de facer calquera cousa por Rosalía, pois están dispostos a cobrar, e estaban, estimo que estar. Pero é unha entidade, pois, a nivel de lucro, temos, agora estamos ya coa festa de Can Mercadé, coa revista, facemos cousas novas, a festa vai ser igual que outros anos, agora que non chova sea mellor, entonces este ano faremos o mellor, porque o novo presidente, pois, o que había antes é rico, pero este é arquitecto, entonces entonces ya ten máis dunha ventaja, podemos fazer un castillo de hasta máis alto de todo. Hombre. Espero que todo vaya ben, e isto todo. En que días serán a festa deste ano? A festa deste ano é o 27, 28 e 29 de maio. O viernes pola tarde, como sempre, empezamos unha cena de da hermandade, de socios, é o que queren asistir, aí paga todo Dios. Entón entregamos as medallas aos que cumplen 25 anos como socios da entidade. Logo habrá unha orquesta de baile para a juventud. Tropicana. A orquesta Tropicana. E o sábado volvemos ás 12 coa ofrenda floral. Eso porque eu estive agora en Galicia, e eso o presidente que hai agora sabe mellor, porque estuveron en reunións co alcalde, e están dispostos a colaborar, entonces vale máis que o explique el, porque vale, pues, é o que lhe pertenece, de logo, que se sale mal é culpa del, se sale ben, claro. Entonces, é o que pasa. Se sale ben, gracias a Rosalía. Se sale mal, gracias aos colaboradores, todos. Se sale mal, a culpa leva o presidente. Claro. Entonces, pues, por eso esperemos que lo faga o que o diga él, porque sabe mellor, porque estuveron co alcalde, contrataron as orquestas, están contratadas todas, esperemos pues que todo vaya como ten que ir. Sí. E eu haré o posible para que saia non tan ben, que saia mellor. Logo, depende do tempo e da xente que vaya. Claro. E esperamos a todos, ali saben que é gratis. Eu, como cada ano, viremos máis veces explicando, todo, sobre todo, cos coches no centro, no parque, porque sí. No sepa disfrutarlo, é da cidade. Claro. Después non queremos problemas entran con coche, que non a mí botar un coche mal, ese non se pode entrar, para que de todo é para cuidarlo. Sí. E ali esperamos todos, e esos 2-3 días estaremos ali, pues, desde as 6 até as 5 da mañá iremos. Ali estaremos dando caña, non? Algún non vai a cama seguramente, pero bueno, nos iremos. Muy nada máis. Pois entonces, Oliver, explícanos un pouquiño a ver esa... Bueno, a festa este ano desenrolase máis ou menos parecida a outros anos. O viernes, como xa dixo Alfonso, facemos unha irmandade da asociación onde se entregan as medallas de 25 anos. E despois habrá festa cunha orquesta, vindrá a Orquesta Tropicana. O sábado, a partir das 11:30, 12, facemos a ofrenda floral a o busto de Rosalía de Castro, que poetisa que levamos nome na entidade dela. Entón, aí faz a presentación da festa, e pois virá, bueno, o alcalde, como sempre veo, e nunca nos deixou na estacada. No. E de a Xunta tamén virá alguén, e bueno, o normal de... Sí. E despois habrá actuaciones dese día. Ese día pola mañá estarán os castellets de aquí de Cornellá. Muy bien. Además, queda un acto moi moi bonito na ofrenda. Sí. Levantan un pilar. Sí. E despois actuarán pola mañá, abriremos a festa nos con algo de banda. Sí. Tocará a Casa Galega do Hospitalet. Pola tarde seguiremos con máis música da terra. E algunha variación vai aparecer por aí? Bueno, algo sí. Veñen os un grupo extremeño, sí. San Isidro Labrador, aquí de Cornellá, veciños, unha entidade veciña nosa. Ventoxos e Sestas tamén. Tamén Polacona. tamén, tamén mulleres pola dona, sí, vale, que fan sempre sí, un eco, e despois da entidade pois ver a banda, o baile, tamén unha banda de xente maior que temos, sí, tamén tocará, sí. E tamén farán algo de baile de salón, que sí, tamén temos baile de salón, e tamén, pois, pues, bueno. E despois tenemos festa con dúas orquestas. Ah, moi ben. Que a Marimba, que vende de Galicia. Esa ven desde Galicia. Sí, sí. E a Tropicana. E o domingo, pois, pues, seguimos cas festas. Pola mañá virán tocar Rubí, a Irmandad Galega de Rubí. Y Blas Infante, que es un centro andaluz, sí, también sí, una entidad de aquí de Cornellá, sí, vecina nosa. Por la tarde, vento Eva Dalona también virá, o domingo por la mañana, a Garimo Eva Dalona, que también hay algo de galego, si no, claro. Claro. Por la tarde, tocamos nos. Cerramos, pechamos a festa con todos los grupos, todos, ¿no? Exactamente, con todos los grupos que tenemos, ¿vale? Después seguirá festa, que o domingo hai que acabar un poquinho antes, entón temos unha orquesta que é a Marimba, que ven de Galicia, aproveitamos e tocará os dous días. E para acabar, pois, podemos ver os fogos artificiales, que non están nada mal aí. No, no, desde logo. Porque o viernes vai a outra, non? Oliver, o viernes vai a Tropicana. O non hai orquesta Tropicana, o viernes. Sí, sí, sí, o viernes Tropicana, sí, sí. O sábado as orquestas, e o domingo como hai menos. De sí. Galicia. E despois dos fogos, para acabar a festa, facemos unha queimada, que está todo o mundo invitado, gratis, sí, podrán sí. Probar a aguardiente queimado. Sí, sí. Hombre, pues eso está moi ben. E queríamos a ver si o técnico nos chamara tamén a un correspondente da radio, sí, como é Xosé Lamela. E entón, pois, queríamos saber si o técnico, pois, nos pudiera chamar e falar un pouco. Tamén decir que na festa hai un servizo de bar, pero que é un bar que é galego, diguese, sí, dixésemos, que ten produtos galegos e que o que a gastronomía que ofrece é sí, típica dalí, eh? O sea, cualquier persona de fuera que quera probar o pulpo galego pode vir á festa que o tindrá... Y empanada de Galicia también, me dice, sí, rico y empanada. Hombre, además hay otros postres que también con productos galegos. También. Sobre todo doces, ¿no? A señora de cada ano. Vendré a Rolmar desde Coruña con sus dulces, sus empanadas, como a cada ano, está en un camión con 12 toneladas sí, de empanadas, todo, aparcan pan de Galicia, todo, carne, chorizo. Allí solamente hay que llevar cartos, a ganas de comer. Que ganas de bailar. Comida, baile faremos hasta reventar. Sí, claro. Los que no sepan bailar, que pregunto que nos enseñamos a bailar también. Claro. No hay problema ninguno. Y entonces, pues. Ese día, nada, primero comer bien y después poder bailar, Poder bailar, y este año hay que ofrecer un poco más, que ahora, por ejemplo, hay una directiva, que por cierto, como ahora hay que las mujeres tienen más poder que los hombres, hay un montón de mujeres en la directiva y venen con mucha fuerza. Ah, amigo. Yo espero que no manden mucho, porque si mandan mucho tenemos que irnos para casa. Hombre, claro. Hombre, claro. Ahora las mujeres tienen mucho poder. Además, a dónde es a que tienen que mandar, que de algún jeito es a que le vagas. Y hay que trabajar todos a timón y todos a una y ya está. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro correspondente, que normalmente nos fala desde Lobios, desde Ourense. Sí. Pero hoxe témolo aquí a través do teléfono, que está aquí en Barcelona, e vamos a falar con él. Boas tardes, Xosé Lamela. Hola, boas tardes. Efectivamente, estou aquí moi próximo á emisora, o que pasa que non podo acercarme, sinto moito, pero encontrarme un pouco débil, non? Estou pasando sí, unha etapa rara, non? Sí, bueno. Pero nada, desde Lobios, pois, durante o Bravo, por aí estaremos, sí, señor. xa estás devecendo por ir ali, non? Home, seguro. Sí, sí, ademais, sería un momento oportuno para estar. Hai unha serie de actos alá tamén por Galicia que sería, pois, cumprido estar por alá, non? Hombre, pero aquí sí, temos tamén a nosa porción de Galicia aquí en Cornellá. Eu creo que estamos representados plenamente con entidades das máis importantes, podemos decir, entre comillas, do mundo, non? Sí. Porque unha entidade, eu no ano 2000 que a coñecín a fondo, non? Dei-me de conta de que tiñamos un peso pesado das entidades aquí, non? Que cumple máis requisitos que ninguna das que andan por aí, no, ya non digo Cataluña, sino en cualquier parte do mundo, porque cumple con os requisitos, aparte dos tradicionales, non? Dos que cumple dos propios das entidades, non? E que en traer a cultura galega aquí, pois ten esta emisora de radio que, desde logo, é unha ventana aberta de Galicia e para Cataluña. Ademais, é unha emisora que ten un prestigio, unha consolidación xa feita no mundo da cultura, con, desde Galicia, con intervencións dos pesos pesados da nosa cultura, non? Temos, por exemplo, Rosario de Castro, pois ten esa porción de Galicia, que iso non se lle reconoce demasiado, pero o Can Mercade representa para festas galegas aquí en Cataluña, pois ten un sitio apropiado, non? Ademais, como a propia estatua da Rosario de Castro, eu creo que temos aí outro portento da Galicia implicada aquí con Cataluña, con a cultura galega aquí, donde hasta o paisaxe se confunde con o galego, non? Sí, sí. Despois, por encima de todo, está o que os premios literarios, que creo que son os máis importantes do mundo galego, sí, fora de Galicia, non? Desde logo. Consolidados con 30 anos de presencia no mundo das letras, hai moitos premios literarios que surxen e desaparecen, non, pero este continua aí firme, e xa será para a eternidade, non? Sí. Xa un dos grandes baluartes da nosa cultura, non? Ademais, grandes personaxes da letra galega pois naceron aquí nestes premios, non? Sí, sí, moitos deles, sí. Ademais, eso é unha bandeira que leva Rosalía. Evidentemente, eu creo que estamos perfectamente conectados ao Sar con o Llobregat, non? Sí. A través da cultura de Rosalía, non? Sí, sí. Porque dicimos o Sar de Lido Atlántico, por exemplo, e eu digo Cantabria, sí. Eu digo Llobregat aquí do Mediterráneo galego. O mesmo pozo de cultura, do mesmo manantial de cultura, está imbricado con a Rosalía, pois que eso, este orgullo que temos de ter unha presencia de Rosalía aquí, que estaría moi satisfeitela se pudera vivir a contemplar, sí, pois como se lle representa aquí, aparte como con Lua Nova, con todas as actividades que propias do noso mundo galego, non, e que de grupos, todas estas maravillas, hasta con a nosa gran directora de teatro, non? Sí, Amelia López, sí. Sí, sí. Eu creo que é un orgullo para Galicia, pois, que exista esta entidade. Sí, sí. Eu quería que nos falaras un pouquinho dese libro que David Xendo Xurés. Sí. No, pero isto hai que falarlo na entidade, porque eu quero que a primeira presentación do libro sexa na entidade, o sea, sí. Porque no, pero que nos hasta onde puideras solo. Porque eu estou debecendo por eso. Xa sabes que eu sou un amante de todo eso. Sí, eu que digo, pues, teño destinado 50 libros da entidade que o reparta como queira, non? Sí. Porque isto, digamos, é un ofrecimento meu. Xa sabes que ese título do libro vai dedicado a unha santa moi emblemática da miña terra, concretamente, sí, da zona de Oxón, sí, a Virxe de Xurés, non? Sí. Entonces, sería interesante presentarlo na entidade, sí, porque ademais temos que o noso gran cantautor Alfredo González Vilela, sí, fixe yo unha canción a Virxe tamén. Sí, que estuve escuitando precisamente esta mañá. Ah, digo, que preciosa, non? Eu creo que os teléfonos móviles da lado sur de Galicia, pois, pues, xa levan a propia canción, pois, pues, como indicativo, non? Sí. Sí. Pues, porque a mí me preguntaba me preguntaron e tal, quería poñela como de fondo, no teléfono, de cuando a chamán, que sonara, sí, eso. Sí, sí, sí. Incluso desde Braga de Portugal me comunicaron que hai familias inteiras que teñen galegos que se están establecidos allá, que teñen a propia música como fondo de teléfono tamén, non? Yeah. En fin, e isto, pois, se quería ser así. Eu creo que está por aí na emisora, creo, sí, teño entendido que están, pois, un cúmulo de directores, non? Da, sí, da bella guardia, non? Por aí, sí, Alfonso Rico, non? Creo, sí, que está. Sí. Está Alfonso Rico e está o novo presidente Oliver Fernández. Efectivamente, que eu devo conhecer porque levo moitos anos por aí pasando para entidades, pero neste momento, pois, falta de pois ter esa acto de presentación máis próxima, non? Sí. E tamén temos, pois, o fundador do programa de Sempre en Galicia, como Manuel Rodríguez Julián. Hombre, gran amigo, gran persona, sí, señor. E aí está esa gran historia de Rosalía, non, que conviven, sí, pois todas as generacións con xa un gran pozo de historia aí depositado. Non, e creo que aí está por emisión tamén Laura, que é a, sí, nova generación, sí, da radio, sí, non, a renovación da radio. Sí. Laura, e creo que incluso está Inés. Sí, sí, tamén está Inés. Tamén. Tamén temos aquí. A ver, quantas generacións aí se nos sí, están. Pois aquí estamos, a primeira generación por unha banda. Despois, sí, está a do medio, que é a segunda, e a terceira xa. Sí, sí, sí. Aquí estamos ben representados. Pois claro que sí, isto indica unha continuidade pois sustitutiva clarísima, non? Unha continuidade que pois que dá, digamos, garantía de que Rosalía de Castro de Correia pois pode ser unha entidade das que vai adquirindo madurez, consolidación e ademais futuro. Sí, sí. Aí, claro. Porque hai un programa en Uruguai que se chama igual que este, que cumple, sí, estos días 60 anos. 60 anos, que é o máis antigo do mundo en galego, sí, non? Sí. Radio, sí, Carde. Sí, de Uruguai, sí. Sí, sí. Hai que se chama ademais sempre en Galicia tamén. Sí. Sí. Collema, se colleu ese nombre, ese nome dese libro Sempre en Galicia, que eu chamo a Biblia. Eu chamo a Biblia galega. Sí, señor. Castelao, non? Sí, sí, sí, sí. Estamos todos representados. Pois pues, isto é Radio Cornella e este Galicia en sí, a propia esencia de Galicia. Sí, sí, sí. Que é lo que acabábamos de decir. Tamén fixeches un escrito, non sei, por aí algo vi, non? Ah, no, sí, bueno, que hoxe esta tarde, que se estuvera na radio, y, bueno, non sei como estaría as condicións da radio, e vou falar con o director da revista Letes, non, que creo que é un emblema da venda cultura galega, sí, a ver, la Porcinzo, non, que son, sí, os libros, agora vai pro 12, libro número 12, bueno, pediron un traballo que eu fixe sobre o mosteiro de Pitros da Xunio, de investigación histórica, non, que eu creo que é un... O personaxe que trata é fenomenal, é un deses que sería digno de unha novela moi importante, non? Despois do traballo de investigación que levei nos arquivos de Oseira, de Orense, entonces trata-se dun mosteiro que estaba no medio dunha montaña perdido en Portugal, que pertencía a Oseira por as condicións medievais, non? Tal, sí, sí. Entonces, pues, eu fago 15 páginas dese libro corresponden á historia deste personaje que me tuvo que facerlo a min. Estase presentando esta tarde desde 5:30 en Xinzo de Limia, bueno, sí, nun museo que hai para las. Sí, sí, sí. Tamén teremos que falar do noso amigo Mandianes, non? Do libro que escribiu. De maneira Mandianes, do fútbol. Xa falei con ele, entrevistei no aí na radio. Que... Sí, sí, pero dígoche unha cousa, eu fun a Galicia en Semana Santa, encargoume o meu pai que lle comprara o libro e non o topei ni por ningún lado. Sí, sí. Sí, aquí en Cataluña tampouco chegou nada, non, sí, non foi posible, eu tampouco. Eu andou detrás dele tampouco, non pude atopalo. Foi unhas grandes librerías. Sí, pero sí, que teño que ir a Xinzo, non, a compralo. No, si, sí, de Orense supoño que aquel día bueno, podrá abrirla, non? E aquí en Cataluña eles habían anunciado que estaría na casa do libro, sí, pero non chegou, realmente, sí, sí, non chegou. Sí, sí. Bueno. Bueno. Non sei se Xulián che quere dicir algo. Hombre. Saludarte. Sí, a pesar de que nos comunicamos bastante por a través de Facebook, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero unha alegría moi grande escoitarte, José. Sí, sí, porque pasei unha temporada un pouco floxo, pero agora estou de médicos, pero reconstituíndome, eu creo que no próximo mes pues, vou estar absolutamente útil. Fantástico. Para seguir traballando, ¿no? Para seguir facendo cousas. Fantástico, fantástico, unha alegría grande, de verdad, José. Sí, sí. Pois non sei se tamén o presidente, o novo presidente, Oliver Fernández, che tamén se vai dirixir unhas palabriñas. Hombre, encantado de la vida. Hola, José. Non me faz cara, pero sí que me conoces. Sí, que... sí, seguro que sí. Sí. Que destes que actuaban. Incluso en algúns tempos eu presentei algún dos temas aí en Rosario de Castro, sí, en Can Mercadé. Sí. E supoño que saltarías por aí, non? Sí, sí, xa estaba. Pues, estaría de secretario de esas xuntas, porque xa te dixen que estuve antes, fai tempo xa nas xuntas da entidade. Uh-huh. Sí. Nada, decirte que que como no va a estar invitado a presentar o libro na nosa entidade, que un placer e un orgullo pa nós que veñas ali a presentalo, como sempre, tes as portas abertas. Sí, eu penso presentalo, ademais, por os temas dos medios de Galicia tal, porque non está presentado, sí que se está vendendo por Galicia en algún sector, non, pero por o tema de librerías que lle interesa pa colocarlo, pero a presentación non foi feito, quero facer a presentación aquí en Cataluña, despois faremos en Galicia o que faga falta durante o brao, non, pero desde logo eu quero que Rosalía de Castro pues, sería para mí o sitio máis digno de poder, de orgullo de poder presentar esto. Pues tamén é un orgullo para nós, conta con nós para o que faga falta, xo sé. Pues encantadísimo, David, encantado de poder falar contigo, bueno, xa nos comunicaremos. Muy ben, pues bien. Graciñas. Encantado. Alfonso, esto a lo rico, pues vai, tamén se vai dicir algo. Amela. Hombre, que tal? Dime. Está poñendo os cascos. Amela. Sí, dime. A ver, que te encontras algo mellor ou que? Eu moito mellor. Ademais, esta semana vou pasar por aí por Obrolle durante pues, unha media docena de veces, que me van deixar como un reloj, seguro. E logo te pasas por Rosalía. Cando é a presencia do libro? Cando é? Pois cando que irades, esto antes de marchar para Galicia a la finales de junio, pois temos que facer algo. Bueno, pues pasaste por un salido un día, falas con o presidente, a mí xa nos conoce a todos. Claro. E él tamén, se o ves, conocelo porque xa estivo de directivo un montón de secretario, claro. Dado clase de baile, de gaita. Solamente lle faltaba calcetar, que despois fixo de todo. Sí. Que entre salir de cantos son todos moi polifacéticos. Sí, pues aquí... hai un xogando as cartas, logo hai un artista, sale de todo. Sí. Hai de todo, aparece de todo. O que quería que estuviera presente, pois, a Alfredo González Vilela, sí. ¿No? Sí, tamén. De nos cantes a visiones, que sabes que é número un dentro dos círculos que move. Sí, queremos. Sí. Bueno, o Eutría chamou a mí, eu estaba en Galicia, estuve en Galicia agora. Bueno, chamou a mí porque ten o teléfono. Pero hai que chamar, que chamo ao centro, me chamo a mí, chamo ao presidente, e eu... como le creo presidente, entonces o día que presento o libro xa falarei co Oliver para facer tamén un pouco de celendón deses que el quería tamén facer. Parece que lle puxo música ao teu libro ou algo, non? Non, fixo unha canción el que, bueno, eu encarguei ya, fixei todas as ideas, entusiasmei, non? Sí. Como consecuencia, fixo a canción é antes do libro, eh? Sí. Sí, que además este libro, digo como curiosidade, é un ofrecimiento que lle fixeron aquela virxen, porque antes facían iban de rodillas pechoellos hasta ao alto da montaña onde está a capela, non? Sí, la, unha casi unha catedral lá no alto da montaña, iban de xoellos de rodillas hasta lá arriba como ofrecimiento. Eu como de rodillas non podí, pois dixo, pois fago un sacrificio equivalente. Entonces dediquei a ir a archivos, a buscar toda a información, a facer o libro, hasta maquetalo, obviamente lle encarguei unha gráfica que imprimida e que puxera forma de libro, nada máis. Todo ademais, portada, todo corresponde a labor de ofrecimiento de tipo religioso. Incluso cualquier producto de ventas que se produzca lá por Galicia, por o que sea, vai destinado toda unha asociación para temas de cultura galegos, de tradición, mantén tradición, esto es. Pues aquí estaremos cuando vengas para poner lo que haya que hacer. Hay que poner por esa. A nova directiva e a todos os que, bueno, todos Rosalía, porque non é os directivos ten que ver o justo, pero despois toda a xente pues, colabora e se algún que non colabora habrá que puñar o rejo, a ver que andar todo dreito. Pues, hai que logo, bueno, poñerlo en orden. Sí, hombre, pola cultura gallega é unha entidade que lle há moitos anos, os que a fundaron pues, tamén teñen os seus méritos, todo o que traballa é mérito para a entidade. E que os entes están conectados desde que fundaran hasta novas generacións, este novo fluir de xente moi nova que está aí para ser tamén futuro de entidade como Inés, claro. Por exemplo. Sí. Bueno, pero antes ten que cando vai a presentalo, pues primeiro pasamos aquí pola radio e despois subimos arriba a presentalo. Hombre, por favor, eu que quere poñerme en condicións de tirar xa co bastón este, andar máis de 100 metros e poder acercarme hasta aí. Oiche, o bastón que deixe moi ben, porque eso dá señal de mando. E es que se pase por un ayuntamiento, entón se que manchar un bastón, ¿no? Claro, non levan os alcaldes, non levan o seu bastón e se entregan bastón. Sí. Pois Lamela, agradecemos xe moitísimo, que tías así con ese bon humor, que que poidamos, pois, ainda falar moitísimas, moitísimas veces. Non, desde Galicia, cando estou por lá e tal, pois, pues, sabes que eu estou enchufado. Para mí, Radio Cornella forma parte esencial. Formo de parte mismo, de ti. ¿No? Sí, sí, sí. Pois, pues, moi ben, Lamela. Moita... Pues, encantado. Moitos ánimos. Orgullo. Moitos ánimos e a que, en fin. Felicitar a vida que ten esa enerxía que está tendo Rosalía de Castro, con renovacións constantes, como ten que ser, sabia nova. Eu creo que isto danos unha idea de que hai futuro, ¿eh? Sí, sí, sí, no. A Rosalía ten moito futuro, ainda. Sí, sí, seguro que sí. Pois moi ben. Muy ben. Unha aperta e hasta calquera momentiño. Pues aí estamos. Muy ben. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pois... Pues, moitas gracias. Hasta logo. Despedimos a Xosé Lamela con esta cantiga de Sés, que tamén tuvo honor de pasar por Rosalía, e esa cantiga dice así: Tronzar os Valos, e ese CD ten ese mismo nome, Tronzar os Valos. Que veño sono a levarme a un paraíso sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Que sexa o quen decida o que ilusorio, que o traidor non se esconda tras o aviso, que a soidade me baste, que non carcoma ausencia penetrante a miña vida, que non me dé por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das rúas suicidas, para encher os ojos das pegadas, das urxentes despedidas, para poder seguir cantando, cando ansí unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas. Que suba todo, que baixa, redito incluído, que o pague quen se nutre da miseria, que só sexa razón raíña eterna, que abdique do seu trono prexuízo, e que non se acumule as crueis demoras, os vertes en sumarte as melodías, as caras con olleiras, as desidias, as tardes de tristeza triunfadoras, para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ojos das pegadas, das urxentes despedidas, para poder seguir cantando, cando ansí unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas. Para tronzar os palos das rúas prohibidas.